Za 1% ceny samochodu miesięcznie. Pośpiesz się, liczba aut jest ograniczona. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Jest nowa listopadowa lista leków refundowanych, a na niej lekarstwa dla chorych na cukrzycę, białaczkę czy astmę. Sejmowi nowicjusze już po szkoleniu w południe wszyscy posłowie nowej kadencji dostaną zaświadczenia o wyborze. Mateusz Trójki przyznany jednym z laureatów zespół Skaldowie. Dla nas wzruszające, że jesteśmy w studio, w którym ponad 50 lat temu nagrywaliśmy bardzo dużo muzyki. Będą nowe leki refundowane dla chorych na raka jelita grubego, cukrzycę, białaczkę, stwardnienie, rozsiane osteoporozę i astmę. Wszystkie znajdą się na listopadowej liście. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreśla, że będzie z nich korzystać duża grupa pacjentów. Zmian na liście refundacyjnej jest całe mnóstwo. Od neurologii przez cukrzycę aż po choroby nowotworowe, czy cukrzycę łącznie z kardiologią, bo tak naprawdę te leki były hitem ostatniego Europejskiego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Flozyny. Listy refundacyjne zmieniają się co 2 miesiące. W południe Państwowa Komisja Wyborcza wręczy zaświadczenia o wyborze posłom nowej, 9. kadencji. Wczoraj ponad 170 sejmowych debiutantów zapoznawało się z zasadami wykonywania mandatu posła na specjalnych szkoleniach. Uczyli się m.in. jak głosować, czy jak wypełniać oświadczenia majątkowe. Wśród parlamentarnych nowicjuszy jest m.in. rzecznik rządu Beaty Szydło, Rafał Bochenek. Szczegółowo nam została przedstawiona cała ścieżka legislacyjna, procesy legislacyjne, prace komisji, poszczególnych organów tutaj w Sejmie, jak i również sposób głosowania, bo to chyba jest najważniejsze tak naprawdę, czyli te pierwsze głosowania, wybór marszałka, wicemarszałków również ćwiczyliśmy, próbowaliśmy już na tych urządzeniach sejmowych, co wcale wbrew pozorom nie jest takie proste, bo rzeczywiście tych przycisków jest co najmniej kilkanaście. Sejmowym debiutantem jest też szef SLD Włodzimierz Czarzasty, który przypomina, że Lewica wróciła do Sejmu po 4 latach przerwy. To oznacza walkę o prawa wolnościowe, wsparcie dla wszystkich projektów i zgłaszanie projektów natury socjalnej. To oznacza głoszenie haseł państwa świeckiego. To oznacza bronienie konstytucji, którą Lewica Polsce dała. Jutro zaświadczenia o wyborze odbiorą senatorowie, a pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu 12 listopada. Amerykanie znoszą sankcje wobec Turcji. Wprowadzono je 14 października po operacji wymierzonej w Kurdów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zastrzegł jednak, że sankcje mogą wrócić, jeżeli Turcja nie wywiąże się z obietnic. Jeśli Turcja nie wypełni zobowiązań, m.in. dotyczących ochrony mniejszości religijnych i etnicznych, zastrzegamy sobie prawo do przywrócenia dotkliwych sankcji, w tym znacznego zwiększenia ceł na stal i inne produkty z Turcji. Przedwczoraj zakończyła się przerwa w tureckiej ofensywie na północy Syrii. Tym samym minął czas dany Kurdom przez Ankarę na opuszczenie tego regionu. Ocenia się, że w tureckiej ofensywie w północnej Syrii zginęło prawie 600 osób. Z terenów, na których trwały walki, uciekło niemal 200 tysięcy ludzi. Adam Makowicz, duet Młynarski-Masecki, Piotr Zubek oraz Skaldowie, Fisze, Madę, Tworzywo i Tęskno to laureaci tegorocznych nagród muzycznych programu trzeciego imienia Mateusza Święcickiego. Mateusze Trójki przyznawane są za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i popularyzacji polskiej muzyki jazzowej i rozrywkowej. Uroczysta gala odbyła się w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Duet Tęskno dostał nagrodę w kategorii muzyka rozrywkowa debiut. Wokalistka Joanna Longicz nie kryła radości z wyróżnienia. Bardzo się cieszę też, że Trójka tak od początku i nadal wspiera Tęskno i też cieszę się z tego czasu, który teraz mam i że tak mogę dużo tworzyć, nie mogę się doczekać spotkania ze wszystkimi na koncertach, które już niedługo i po prostu dziękuję. Nagrodę za całokształt osiągnięć w muzyce rozrywkowej przyznano Skaldom. Wokalista Andrzej Zieliński odbierając nagrodę mówił, że muzyczne studio imienia Agnieszki Osieckiej to dla zespołu miejsce wyjątkowe. Jest to dla nas wzruszające, że jesteśmy w studio, w którym ponad 50 lat temu nagrywaliśmy bardzo dużo muzyki. Wtedy nazywało się Studio M1 i tutaj współpracowałem zarówno z Agnieszką Osiecką, jak i z Wojtkiem Młynarskim. No i dzisiaj usłyszycie Państwo parę utworów tych, które właśnie tu nagraliśmy przed laty. Między innymi Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał.

chyba nie mogliśmy zacząć inaczej niż od skaldów. I tak zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do trójki. Mam wrażenie, że też skończymy skaldami. Taką klamerką sobie wszystko zepniemy. Generalnie muzyka w audycji porannej dziś będzie bardzo nawiązywała do wczorajszej gali Mateuszów. Będziemy także oczywiście relacjonowali to, co się wydarzyło wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kłaniamy się i zaczynamy audycję poranną. Nie tylko, bo wiele innych spraw także do omówienia dziś do dziewiątej. Ale o wszystkim za chwilę. Śmiało proszę korzystać z numeru telefonu 227 3. Piotr Łodej już jest tam i czeka. Ranek Małpa Polskie Radio.pl 71335. Pani Dagmara już skorzystała i napisała o Łodzi. Cieszę się, że na spotkanie z Łodzią mam taki sentyment do tego miasta. Mieszkałem tam 3 lata, w ciągu których ruszyło wiele inwestycji. Wielu udało mi się uczestniczyć. Pierwsza praca, cudowni ludzie, przyjazne życie, najlepsza gruzińska pieczona kaczka z granatem, festiwal światła, murale. Zawsze chętnie tam wracam, a teraz pozdrawiam Elę, która na pewno słucha i mieszka od niedawna. Mateusze, cudowne, super. Do Mateuszy wrócimy. Zapraszamy do trójki. Ale teraz przywitamy się z Łodzią. Tam jest Marcin Pośpiech. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry, kłaniam się nisko. To ja tylko dodam, że ja 26 lat w Łodzi mieszkałem. I też... I nadal mieszkam poniekąd. Poniekąd tak. Kaczka z granatem też tam? Tak, wyobraziłem sobie ten granat i trochę się zawiesiłem o tej godzinie. To jest... Nie, to na razie nie, za wcześnie. Wysoko postawiona poprzeczka dla mnie. To na razie zostawmy kaczkę z granatem. Chciałem zapytać, czy Łódź jest tak samo spowita jak Warszawa, bo Warszawa jest bardzo spowita. Oj tak, Łódź jest pięknie spowita mgłą, zwłaszcza tutaj doskonale to widać w miejscu, w którym jesteśmy. Jesteśmy w Ow Piotrkowskiej, czyli zdaje się obecnie najmodniejszym miejscu w Łodzi. To pofabryczne zabudowania, przerobione na restauracje, na sklepy, na biura, wąskie uliczki, pięknie podświetlone kolorowymi światłami, więc ta mgła tym bardziej dodaje tutaj takiego klimatu. Także ulica Piotrkowska. Miałem okazję dzisiaj się przespacerować, bo jesteśmy no może 200 metrów od tego głównego deptaka tutaj w Łodzi. I ona także jeszcze pięknie spowita mgłą, ale z kolei te główne arterie miasta, jak chociażby Aleja Piłsudskiego, no tutaj to już się dzieje. Tętni życie, huczą samochody. No i pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych, bo niestety w Łodzi w korkach czasami można postać, ale to jeszcze nie jest ta godzina, więc nie uprzedzajmy wydarzeń. No też i o tym będzie okazja porozmawiać, bo przez cały dzień Marcin będzie nadawał z Łodzi, będziemy opowiadali o tym miejscu w ramach akcji Trójka wraca do korzeni. Sporo ciekawych spraw do omówienia. Połączymy się także po 6.35 i odwiedzimy bardzo ciekawe miejsce. Tyle na razie możemy powiedzieć, czy coś więcej? No, tyle możemy powiedzieć i oczywiście zachęcam, żeby nas tutaj w Ow Piotrkowskiej odwiedzić, bo zapowiada się przepiękny dzień. Zresztą tak jak te ostatnie, które były tutaj dla nas bardzo łaskawe, będzie ciepło, słonecznie, ponad 21 stopni. Zapraszamy do Ow Piotrkowskiej. A mamy tak, będziemy w tych miejscach i zdaje się w tych miejscach mniej znanych, jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi o Łódź, bo to nie tylko, no, nie wiem, czy ulica Piotrkowska, czy łódzka szkoła filmowa, ale będziemy w EC1, będziemy w Fabryce Sztuki, będziemy w nowym centrum Łodzi, także no, serdecznie polecamy. Dobrze, jesteśmy przygotowani na wszystko. Będzie też trochę łódzkiej muzyki. Zapraszamy Państwa serdecznie. Dziś Trójka w Łodzi przede wszystkim. Gdyby mieszkańcy Łodzi albo przejezdni też się odezwali, to będziemy wdzięczni. Numer telefonu znany, proszę dać znać. 17, prawie już 18 minut po 6. Szybko zajrzymy sobie na pierwsze strony gazet. Zacznijmy od Dziennika Gazety Prawnej. Sposób na emocje, zamrażalnik trybunalski. Trybunał Konstytucyjny nie zajmie się już ani reparacjami od Niemiec, ani aborcją eugeniczną, ani listami poparcia do KRS. Wnioski złożone w tych sprawach przez posłów trafią do kosza. Taki duży tytuł dziś z pierwszej strony Dziennika Gazety Prawnej. Gazeta Polska codziennie napisała: uwaga rodzice, tęczowy piątek już jutro. Podobny artykuł na pierwszej stronie naszego dziennika: szkoła to nie poligon gender. Szkoła musi być wolna od ideologii, która skrywa się pod pozorem tolerancji, tak podkreśla Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka. To nasz dziennik na pierwszej stronie. Rzeczpospolita, dwie sprawy. Liczcie przy publiczności. Tomasz Pietryga pisze: badanie protestów wyborczych musi być bezwzględnie jawne. Na szali jest wiarygodność naszej demokracji. Taki komentarz. A także sondaż Rzeczpospolitej, którego polityka w wyborach prezydenckich powinny wystawić poszczególne partie polityczne. Jeśli chodzi o PiS, to 56% pytanych odpowiada, że to powinien być Andrzej Duda. Jeśli chodzi o PSL, to Władysław Kosiniak-Kamysz, 38% poparcia. PO Małgorzata Kidawa-Błońska, 28%. Tak odpowiedziało 16%, że Lewica to Adrian Zandberg, a Konfederacja Marcin Bosak, 16% pytanych tak odpowiedziało. Taki sondaż, która partia, którego polityka powinna wystawić w wyborach prezydenckich. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Inny Budapeszt w Warszawie. Pakt Wolnych Stolic. Nowy burmistrz Budapesztu zapowiada współpracę z prezydentami Warszawy, Pragi i Bratysławy. Stworzymy koalicję i nie pozwolimy zniszczyć demokracji w naszych krajach. Taki duży artykuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Jeśli chodzi o przegląd sportowy, to tutaj zaskoczenia nie ma. Ponownie na pierwszej stronie Robert Lewandowski. Złota jesień. Robert Lewandowski jest najskuteczniejszym piłkarzem w Europie. Czy zostanie doceniony w plebiscycie France Football? Zobaczymy. Takie głosowanie trwa. No i zobaczymy, czy Robert Lewandowski otrzyma nagrodę, czego mu serdecznie oczywiście życzymy. 20 minut po 6. Za chwilę Mateusze. It's a shame, it's a shame, it's a perfect shame. Creep under my door and we do it again. Oh, oh. It's so easy and easy and easy and easy and creepy and creepy and creepy and creepy. 22,5 minuty po 6, no to zaglądamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy do Trójki. A tam wczoraj wieczorem święto, święto muzyki, święto też programu trzeciego Mateusza, Trójki rozdane. Program Trzeci Polskiego Radia po raz 26 uhonorował najciekawszych wykonawców roku. Nagrody zostały przyznane w 6 kategoriach. W kategorii jazz to debiut, wydarzenie i całokształt, a także muzyka rozrywkowa i również debiut, wydarzenie i całokształt. W tym roku wręczone zostały również po raz pierwszy 3 specjalne wyróżnienia dla młodych artystów. Gala odbyła się wczoraj w studiu muzycznym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Mateusze Trójki to jest nagroda prestiżowa. Piotr Baron, dziennikarz muzyczny radiowej Trójki. Ta nagroda poprzez bagaż muzyczny Trójki jest nagrodą bardzo, bardzo poważną i myślę, że dla każdego, kto ją otrzymuje, jest również takim momentem granicznym. Kiedy się otrzyma tę nagrodę, zaczyna się nowy etap. Wyróżnienie numer jeden dla zespołu. Kwiat jabłoni. To dla nas ogromny zaszczyt otrzymać takie wyróżnienie, szczególnie od radia, które jest od dziecka dla nas bardzo ważne. To wciąż jest miejsce, Myśliwiecka 357 i Trójka, to wciąż jest miejsce, gdzie muzyka jest sakrum. Piotr Stelmach, dziennikarz muzyczny radiowej Trójki. Muzyka jest istotna, muzyka jest czczona, jest doglądana, o muzykę się dba, o artystów się dba. Dba się o to, co proponują, dba się o ich pomysły, dba się o ich życie artystyczne i dba się o to, żeby ocalać to, co robią, to wszystko od zapomnienia. Przez to jest ogromne wsparcie dla tego, co już się wykonało, zrobiło. Muzyk Bartosz Sosnowski, wyróżniony w kategorii debiut. I jakby duży kop, taki w tyłek, mnóstwo energii do tego, żeby robić nowe rzeczy. Nie odpuszczać. Mateusz Trójki 2019 w kategorii rozrywka za całokształt twórczości. Dla zespołu Skaldowie. Powiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Niedawno odebraliśmy Złotego Fryderyka. Andrzej Zieliński, założyciel zespołu Skaldowie. Też za całokształt. To ucieszyło mnie to, że po tylu latach wreszcie ktoś zauważył, że jest zespół, który nagrał tyle muzyki obecnej do dzisiaj. Muzyka jazzowa, nagroda za całokształt. Mateusz 2019 w tej kategorii dla Adama Makowicza. Każda nagroda czy wyróżnienie coś znaczy dla nas, coś zrobiliśmy w swoim życiu. No jest to potwierdzenie, że to jest słuszna droga, którą wybraliśmy kiedyś tam, będąc młodym, zbuntowanym człowiekiem zajmującym się muzyką jazzową w siermiężnych, mówię, czasach jeszcze PRL-u. Adam Makowicz. Mateusza Trójki otrzymali również Agata Karczewska, duet Młynarski, Masecki, Piotr Zubek, Fisze Madę Tworzywo. I tęskno, ci artyści jeszcze dziś do 9 się zaprezentują na gali Mateusze 2019. Była w studiu imienia Agnieszki Osieckiej nasza reporterka Monika Suszek. Skaldowie już grali, też Mateusz za całokształt. Rzadko spotykamy się z muzyką pana Adama Makowicza w programie porannym, ale jest okazja, to no, musimy skorzystać.

Chciałem się zapytać, czy to miejsce jeszcze istnieje, czy już nie. Nie pamiętam ulicy, ale łatwo to sprawdzić. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest to miejsce? To gdyby ktoś z Państwa mógł nam podpowiedzieć, czy to jeszcze jest, to zapraszamy. Numer telefonu znany. Jedziemy. Na program zaprasza sponsor Grubek, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Trójka wraca do korzeni. Przez cały dzień od rana jesteśmy w Łodzi, już słyszeliśmy się z Marcinem. Ponownie witaj serdecznie, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam o Łodzi, się. O Łodzi Marcin będzie nam opowiadał dziś przez cały dzień. No to zacznijmy od samego początku. Przystanek numer jeden to jest które miejsce? No właśnie, oczywiście polecamy Państwu wybranie się do Łodzi, jeśli już Państwo podejmą tę bardzo dobrą decyzję. Proszę koniecznie przyjechać tutaj pociągiem i najlepiej wysiąść na niedawno oddanym do użytku dworcu fabrycznym. Osoby, które pamiętają ten stary sprzed kilku lat, mogą przeżyć no niemały szok, bo to miejsce jest po prostu nie do poznania. Dworzec Łódź Fabryczna obecnie jest największym podziemnym dworcem kolejowym w Polsce, no i trzecim w Europie. Jest czym się szczycić. Robi oczywiście ogromne wrażenie, warto go zwiedzić, ale ogromne wrażenie robi też to, co zobaczymy, kiedy wzniesiemy się trzy poziomy ponad perody i wyjdziemy na ulicę. Ulicę powstającego nowego centrum Łodzi, czyli nowej łódzkiej dzielnicy. O tym, czym ona ma być i jak powstaje, także dziś opowiemy w Trójce, ale teraz chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się jednemu z jej elementów, który jest już gotowy. W polskich mediach społecznościowych to jeden z najczęściej fotografowanych obiektów w kraju. Dawniej pierwsza w mieście elektrociepłownia, teraz EC1. Ale zanim o tym, czym dokładnie EC1 jest, rzut oka na fasadę budynku, czyli na... Słynne maski Wejdera, one też miały taką funkcję, żeby przyciągać samymi sobą. Mówi społeczny doradca prezydent Łodzi do spraw rozwoju Adam Pustelnik. Pamiętam, kiedyś organizowaliśmy konferencję, gdzie wielu takich top menadżerów na skalę globalną pierwszy raz przyjechało do Łodzi. Przed wejściem na konferencję wszyscy stali ze smartfonami, robili zdjęcia. Wow, I don't know what is this, but this is cool. Wszyscy byli zachwyceni. Ale zachwyca też wnętrze zrewitalizowanej i rozbudowanej dawnej elektrociepłowni. Nie znam człowieka, na którym ten obiekt nie zrobiłby wrażenia. Mówi Michał Kędzierski z EC1. On jest monumentalny, został stworzony w niezwykle piękny sposób. Nawet widać to w tych wszystkich detalach. Klatka schodowa w elektrowni jest secesyjna, kuta, rzeźbiona. To świadczy o tym, że ci ludzie, którzy to tworzyli, identyfikowali się z tym miejscem bardzo silnie i w moim przekonaniu oni nie tworzyli zakładu pracy. Tworzyli coś w rodzaju silnika serca dla miasta. W kompleksie EC1 znajdziemy m.in. najnowocześniejsze w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w Europie planetarium. Jest też centrum nauki i techniki. To jest kotłownia. Ona dzięki temu niesamowitemu klimatowi, właśnie tej ciemności, pięknemu oświetleniu efektowemu, robi wielkie wrażenie. Mamy tutaj cztery kotły. Możemy to podejrzeć w ogóle wewnątrz przy takim przekroju kotła, który również jest doświetlony efektowo. Wygląda tak, jakby coś się w nim rzeczywiście paliło. W EC1 mieści się też Narodowe Centrum Kultury Filmowej. Coś dla siebie znajdą też wielbiciele komiksu. W jego centrum, które także ma swoją siedzibę w EC1, aktualnie można podziwiać wystawę poświęconą amerykańskim superbohaterom, mówi jej kurator Piotr Komorowski. Widzimy kostiumy Christophera Reeve'a z pierwszego Supermana z 1978 roku i Supermana drugiego z 1980 roku. Oryginalne plansze komiksowe i oryginalne okładki z wydawnictwa DC i to są plansze rysowane przez największych artystów. Mamy Neila Adamsa, który jakby zrewolucjonizował przedstawienie Batmana w latach 70. i 80. Ale zostawmy świat komiksu. Wróćmy do Łodzi. Ja mam wrażenie, że w ogóle EC1 jest sprzężone z historią Łodzi, bo to była elektrociepłownia, elektrownia w ogóle. Kiedy ta energia, którą ona produkowała, miała zasilać łódzki przemysł. I była potrzebna do tego momentu, kiedy łódzki przemysł funkcjonował. Potem nastąpił moment takiego regresu i szukanie przez miasto pomysłu na siebie, co mamy robić dalej ze sobą. I z takimi miejscami jak EC1, które niszczało, wtedy było kompletnie opuszczone. Znaleziono taki pomysł w postaci właśnie imprez kulturalnych, dużych projektów kulturalnych i dzisiaj EC1 wysyła tę energię kultury do miasta, jest wizytówką miasta. No trudno powiedzieć, żeby to nie był sukces. I to właśnie EC1 ma być sercem powstającego nowego centrum Łodzi. Proszę koniecznie odwiedzić to miejsce EC1 tuż przy dworcu fabrycznym w Łodzi. Przepiękna architektura, a w środku klimatyczne, postindustrialne wnętrza. No i ogromna ilość atrakcji. Trudno się tam nudzić. Spędziłem kilka godzin. Fantastyczne miejsce. Gorąco polecam. I miał też redaktor za sobą aparat Zorkę 5 i zrobił kilka zdjęć, między innymi elewacji i Batmana, i to wszystko można zobaczyć na naszym profilu rankowym. Ranek w Trójce na Facebooku. Ranek w Trójce, gdyby państwo reflektowali. Redaktora też można zobaczyć. Proszę rzucić okiem, jeszcze będę przypominał. Co chciałem powiedzieć? Aha, chciałem powiedzieć, że słuchacz dzwoni z Łodzi. Ja mam taki prosty sposób, jak rozpoznać rodowitego łodzianina. Rodowity łodzianin po słowach na zdrowie odpowie dziewiątką do końca, ponieważ zdrowie to dzielnica Łodzi. Można go jeszcze ewentualnie zapytać o migawkę, bo to jest jedyny bilet miesięczny tak nazwany w Polsce. To, że migawka, to wiem, bo mam tu ze sobą słownik łódzko-polski, ale jak dziewiątką do końca, to do krańcówki, dobrze mówię, redaktorze? Zgadza się, tak. I migawkę kupujemy na krańcówce, a jak jest jeszcze sklep, to można angielkę kupić na tej krańcówce. Angielka, czekaj, ty. Czy znaleźć w tym słowniku? Niech pan szuka. Angielka, wiem, kto to jest August. August to błazen, klaun cyrkowy, angielka, bułka paryska. No to logiczne, że paryska to angielka, prawda? Tak. Dobrze, tak, ale mamy dla państwa zabawę i teraz tak, przyda się państwu numer SMS-owy, numer, który brzmi tak, 73533, 73533, koszt wysłania wiadomości to 3,69 zł brutto. Regulamin znajdą państwo na naszej stronie internetowej. Na odpowiedzi czekamy do 9. Rozwiązanie zabawy w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. No ale trzeba odpowiedzieć na pytanie i to bardzo kreatywnie odpowiedzieć na pytanie, a pytanie zna redaktor i bardzo proszę teraz Marcin Pośpiech powie o nim. I to jest ten moment, gdzie jest najlepszy bigiel w Łodzi, no i dlaczego? Gdzie jest najlepszy bigiel w Łodzi i dlaczego? Myślę, że dużo jest odpowiedzi na tak postawione pytanie, więc proszę się nie krępować. Każdy będzie miał własną odpowiedź. Numer SMS-owy 73533, 3,69 zł za wysłanie wiadomości do wygrania. O właśnie, to jest ważna sprawa. Komplet termoaktywnej bielizny bezszwowej Brubeck z wełny merynosów australijskich. Zwycięzca może sobie wybrać, czy zestaw damski, czy męski, w jakim rozmiarze. Wiem, że zwyciężczyni poprzedniego konkursu już ma nagrodę, nawet przysłała nam zdjęcie. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Zapraszamy państwa do zabawy. Na program zaprosił sponsor Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Polecamy 73533, do 9 czekamy. Ja będę przypominał jeszcze o tym pytaniu, a rozwiązanie w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Muzycznie mówiłem, że będzie też z Łodzi. Drogi Marcinie, jesteś tam jeszcze? Halo. Zgadza się, tak, jesteś? Jestem, dzień dobry. To zagramy? Nie ugrzęzłem w chynchach. Zdaje się, że kulki co dew. No, fantastyczny łódzki zespół. Zresztą Kuba Wandachowicz tutaj ma klub w Piotrkowskiej, zdaje się. Czyli lider kulki co dew. Nieprawdopodobna intuicja. Trafił pan w sedno tarczy. Kulki co dew. Pewien zwykły ktoś, czas na twarzy zbladł. Konsekwencje ma. Kids of Death. Z Łodzi oczywiście. Numer SMS-owy 73533, gdzie w Łodzi jest najlepszy bigiel i dlaczego, to ja Państwu podpowiem, bo mam ze słownika i wiem, co znaczy to słowo. Bigiel. Tłum, zgiełk, a tak naprawdę to miejsce spotkań. Gdzie jest to najlepsze miejsce spotkań i dlaczego? Zapraszamy do zabawy. Za 9 minut 7 będzie. Jakąś godzinę temu w Krakowie przechodziła przez przejście pani. Niosła coś. Niosło to w taki sposób, że prawdopodobnie to było ciasto, więc podejrzewam, że niosło to ciasto do pracy. Więc albo ma urodziny i niosła koleżankom ciasto, albo wychodzi za mąż. W związku z tym chciałbym tej pani życzyć wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, albo wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. No i w ogóle wszystkim chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego dzisiaj, jeżeli mają urodziny, albo się żenią, wychodzą za mąż. Ależ pan wydedukował jak komisarz Przegroda po prostu normalnie. A może ona szła po podwyżkę? Urywki z kalendarza. Za 8 minut będzie 7, mamy czwartek, a więc Krzysztof Szubzda. Witam Państwa w słoneczny październikowy czwartek, 24 października, który to dzień nie zawsze w historii był czwartkiem, a nawet jeśli był czwartkiem, to nie zawsze był słoneczny. Na przykład równo 90 lat temu mieliśmy czarny czwartek, który rozpoczął krach na nowojorskiej giełdzie. 6 lat później, 24 października, też w czwartek, urodził się Marek Piwowski, reżyser kultowych filmów Rejs i Przepraszam, czy tu biją. W tym drugim filmie w rolach głównych zobaczyliśmy słynnych mistrzów sportu walki Jana Szczepańskiego i Jerzego Kuleja. Piotr Stępień, też mistrz sportu walki, srebrny medalista z Barcelony, był niestety zbyt młody, by zagrać w tej produkcji, bo urodził się 13 lat przed premierą filmu Przepraszam, czy tu biją. 24 października 63 roku i to też był czwartek. Natomiast 13 lat po urodzinach Marka Piwowskiego urodził się Marek Siudym. To też był 24 października, niedziela. I zagrał w filmie Marka Piwowskiego Przepraszam, czy tu biją. Czy to wszystko przypadki? Pewnie tak, ale przyznają Państwo, że brzmią sensacyjnie jak czołówki Super Ekspresu. A tak przy okazji, Super Ekspres pojawił się w kioskach dokładnie 28 lat temu. 24 października. W czwartek. Po raz ostatni. Czwartek 24 października przypadł 6 lat temu i to właśnie tego dnia NASA ogłosiło odkrycie najodleglejszej od Ziemi galaktyki, której światło podróżowało do nas 13 miliardów lat. Następny czwartek, 24 października, przypadnie w roku 24. Będzie to dokładnie 190. rocznica wydania rozporządzenia o utworzeniu ZUS-u. Wydaje mi się, że to może być kolejny czarny czwartek. Chociaż nie chcę tworzyć spiskowych teorii dziejów. No ale słynny cesarz Domicjan mawiał, że nikt nie wierzy w spiski, dopóki sam nie padnie ich ofiarą. Co ciekawe, cesarz Domicjan urodził się też 24 października 51 roku naszej ery, czyli dokładnie 1897 lat przed Markiem VII i tak jak pan Marek w niedzielę. 45 lat później został zamordowany na skutek spisku. Niech państwo dziś na siebie uważają. Dobrze, tak będziemy robić, drogi redaktorze. Krzysztof Szubzda. No właśnie, przypadek? Nie sądzę. Ja jestem łodzianką od urodzenia i zaintrygował mnie ten pan, który dzwonił w sprawie teledysku do Lucioli. Ja sobie ten teledysk obejrzałam przed chwilą i wydaje mi się, że te sceny w tramwaju były kręcone na ulicy Legionów, natomiast te końcowe nie wiem, nie potrafię tego zlokalizować. Być może jak posłuchamy, to będzie nam łatwiej. Halo? Ach, tak? Znaczy jeszcze chciałam powiedzieć, znaczy zapytać, czy ktoś ze słuchaczy pamięta, jak właśnie Kora na koncertach w Łodzi krzyczała Holi, Holi Łódź. No ja niestety nie, ale być może słuchacze tak, 227 trójek, zapraszamy do rozmowy. Czy to miejsce, w którym był kręcony teledysk do tej właśnie piosenki, jest jeszcze gdzieś? Portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, coś mała woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr.